Program Trzeci Polskiego Radia. I am only solitary now.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Deal with my dreams come true. down, feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do. In times of peace their pupils couldn't meet your baby blues. 400 million animals competing for the zoo. It's such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Your DNA with that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Get with your perfect peace. Now I'm in the basement, planning on my basement.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy dekady pęku jak szkiełko w telefonie. Mije gady skręty, przyjaźnie w peletonie. Trzy dekady sentymenty, wspomnień w słonie. Barykady zmiękły, a serce ciągle płonie. Czy te składy chętnych, mych powiek wiek w łonie. Jak żywe kadryce biegły po głowie przez skronie. Żywe Tatry legły, wnet stoję w ich koronie. Mi Madryt ma cegły, a ja tych chwil kolonie. Krzywe mantry reguły, zbrać mi skradzione konie. Trzy dekady pęku, czuję naiwności koniec. Połykam to jak w stron, sterydy w bidonie. Z karabinami wizji płynę jak komando w pontonie. Z ideałem gonię tak by konie swoje wierać, uczę się wybierać poziom lotu w mym balonie. Balonie się odmawiać czasem nawet bycia jurorem w celebryckim gronie. Za pasję, za szalone decyzje. W górę dłonie, w górę dłonie, w górę dłonie. Jestem to, co począłem, jest moim królestwem. Okresem kocham jak barwy bloków babcie na LSD. Byłem oczy dumego pędu pretekstem. Nie chcę wspominać tylko ze zdjęć. Więc lecę przez tą i rower eksem. Wiążę stopy jak indosan z wekslem. Czasam tu gestem mój sensacyjny western. Nim w kości czerstwe, słabości częste i bóle gęste. Lepiej z młodości, reminescencji bestie. Ja chcę być doznań peweksem, łeb mym dureksem, adrenalina seksem. Nieraz coś pęka, to kończy się kleksem. Czas jedzie po nas i to nie meleksem. Więc każdą kwestię przeżywam jak NASA drogi gwiezdne. Chcę to pamiętać i senny anioł tchnie we mnie swój zimny bezder. Za zajawki w górę dłonie raz, dwa, trzy. Gdy frunę za pasją, żaden kryzys nie jest straszny. Wśród haszy racją jest, że trudne życie toczyć tu mam zaszczyt. Jak król o królowej do baszczy suwa łyżką barszy. Ale zajawki z gracją wieszczą jak grubasy wąsem szaszły. Kiedy robię to, co kocham, mam nad sobą wieczne maszty. Sens kumaszty. Moje życie, mój free ride. To jest ta wolność, na którą zasługuje każdy. Każdy. Te chwile chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta. Chciałbym wiecznie czuć ślad wiele magii jak Tolkiena legenda. Te chwile chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta. Chciałbym wiecznie czuć ślad wiele magii jak Tolkiena legenda. Te chwile chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta. Chciałbym wiecznie czuć ślad wiele magii jak Tolkiena legenda. Ile chcę pamiętać, siwa głowa, złota renta. Szedłem z domu, by wejść tak z biedniem pod skłonu i skoczyć bez spadochronu. Choć mam lęk wysokości, poczuć piękno wolności, znowu biec na oślep. I nawet nie was mówić się, że nie dorosłe. Bo ile to już wiosn, tak slalomem dryfuję zaiste. Klucze wiolinowe wskazują mi drogę przez system. Nie jestem nazwiskiem na liście, by jak one przestać istnieć. Zanim wyłoni swe skronie, następny pierwszy przepiśnie. Zwycięstw, nasze marzenia to misje na teraz. O wszystkie wytyczne to wizje, które wybierasz od zera do gwiazd. I mogę czas poprzybierać w literach, dobierając takich czat, by nie poznał za zegar. I na bujanych fotelach za 50 lat. I na bujanych fotelach za 50 lat. Dlatego te chwile wciąż. Te chwile chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta. Chciałbym wiecznie czuć ślad wiele magii jak Tolkiena legenda. Te chwile chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta. Chciałbym wiecznie czuć ślad wiele magii jak Tolkiena legenda. Te chwile chcę pamiętać, gdy nadejdzie moja senna puenta. Chciałbym wiecznie czuć ślad wiele magii jak Tolkiena legenda. Ile chcę pamiętać, siwa głowa. Thank you. you are like a little lady in the city of light. Or did you know the lost angel? City of night. City of night. City of night. City of night. Woo! No, gdyby The Doors nagrali jeszcze minutę dłużej tego utworu, to by dobrnęli do samej godziny czwartej. Tymczasem już my. Dzień dobry, witamy. Coś mi